De lancering is gelukt. Vier NASA-astronauten zijn begonnen aan een vlucht naar de maan. Vanaf de lanceerbasis in Florida is een ruimtecapsule zojuist de lucht ingeschoten. De missie duurt 10 dagen. De astronauten zullen niet op de maan landen, maar vliegen eromheen. Het is de eerste bemande maanmissie in meer dan 50 jaar. Er zijn zorgen over restaurants en andere horeca die steeds vaker last hebben van rattenplagen. Volgens RTL wil regeringspartij VVD dat de Nederlandse regels voor de bestrijding van ratten worden aangepast. Horecazaken zouden zwaarder gif moeten kunnen gebruiken. De VVD zegt dat dat volgens de Europese regels mag. Een heftige brand in Soest. Daar is een compleet huis afgebrand. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen, dus er is niemand gewond. Het vuur zou beneden in het huis zijn ontstaan. Volgens het AD zijn er 2 explosies gehoord, maar of die voor of tijdens de brand waren is niet duidelijk. En NAVO-baas Rutte gaat volgende week op bezoek bij de Amerikaanse president Trump. Het overleg zou al een tijdje op de agenda staan, dus nog voordat Trump zei dat hij er serieus over nadacht om het lidmaatschap van de NAVO op te zeggen. Trump vindt dat andere NAVO-landen hem in de steek laten als het gaat om de oorlog die Amerika is begonnen tegen Iran. Vannacht soms regen, het eerst in het westen. In het oosten nog lang droog, daar kan het een graadje vriezen. Ook overdag eerst een beetje regen, daarna droger met wat zon. En het wordt 10 graden. En dit was het nieuws op 50 jaar. Dan 35 verkeer voor je door Flitsmeister met een aantal flitsers op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. Je kunt de eerste vinden op de A1 vanaf Amsterdam richting Naarden bij Muiden, opgepast daar bij 13.5. Dan nog een keer de A1 vanaf Deventer richting Hengelo bij Hengelo zelf 157.1. Nou, cijfers zijn moeilijk. Dan de A2, Den Bosch Eindhoven bij Eindhoven 158.4. En ook op de A4 staan ze hier op de snelheid te controleren. Amsterdam-Leiden bij 21.9. De laatste van u doorgegeven op de A15, Gorkum-Rotterdam bij Baren. En recht opgepast daarbij 58.8. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Yes, lekker. Kilian van Luij. Met zometeen je kans op het 538 slaapmasker. In Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Z en Myron Morris. Radio 538. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing. 538. Je hoorde 12 to 12. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik heb hier zometeen twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is echt klinkklare onzin. Ah ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Dat doen we in Kilian's kansloze kennisquiz. Daarbij kun je het 538 slaapmasker winnen. Ja, mocht je me namelijk kennen, ik ben groot fan van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch is het ergens dat dan wel weer leuk om te weten. En aangezien ik je er altijd bij doodgooien in mijn show, dacht ik, ja, misschien is het wel zo leuk om er wel wat aan te hebben. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Met deze nacht dus twee stellingen. Eén ervan is waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. De tv is oorspronkelijk bedacht om dove mensen naar radio te kunnen laten kijken. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Of zeg je, nou, stelling 2 deze nacht is waar. Er bestaat een angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1, als je denkt, de tv is oorspronkelijk bedacht om dove mensen naar radio te kunnen laten kijken. Of zeg je nee, toch stelling 2 is waar. Er bestaat een angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Dan heb je stelling 2 via de app van 538.

scoor je op 538. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. Jouw hits, jouw 538. Don't know if it lasts. Bij 538, je hoorde Save Me Tonight. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik ben altijd een groot fan van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar ergens is het dan toch wel weer leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, misschien wel een keer zo leuk om er wel wat aan te hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker. En zie daar, Kilian's kansloze kennisquiz die ik deze nacht ga spelen met Johan. Johan, goeienacht. Goeiedag. Ja, of eigenlijk is het voor jou een goede avond, hè? Want jij bent net begonnen met werken. Ja, net begonnen. Ik ben vanavond uur half zeven. Oh, ja, half zeven. Nou, dan ben je al aardig lang bezig. En tot hoe laat moet je dan nog vandaag dan? Tot een uur of zes. Lekker, jongen. En wat ligt achter in de vrachtwagen nu? Over een welbekende zeilbotenbrandstof. De welbekende zeilbotenbrandstof, oftewel lucht. Gewoon lucht. Ja, ik vind het wel grappig. Wij spreken elkaar wel eens vaker in de nacht. Maar tot nu toe heb jij altijd dat antwoord gegeven. Vervoer jij überhaupt wel eens iets? Ja, zeker wel. Zeker wel. Want ik ga in Veenendaal ga ik twee volle bakjes met postpakketjes ophalen. Voor het tippende. Ja. Dus dan zit je weer gewoon helemaal bombol. Nou, lekker jongen, lekker. Hey, twee stellingen heb ik voor je. Stelling 1 deze nacht was... Een tv is oorspronkelijk bedacht om dove mensen naar radio te kunnen laten kijken. En stelling 2 was deze nacht. Er bestaat een angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Welke van de twee is waar, denk je? Ik denk van stelling 2. Je denkt stelling 2. En waarom denk je stelling 2? Ja, ik hoor wel eens in mijn omgeving... als ze geen bereik hebben of offline zijn... als ze niet online kunnen zijn, dan breekt de wereld los. Oh, oké, okay, dus echt een beetje gebaseerd op eigen ingeving, zeg maar. Jawel. Nou, Johan, ik heb goed nieuws voor je. Het is hartstikke goed. Hoi. Heb je ook enig idee hoe het heet? Hoe jij heet? Nee, hoe ik heet, dat weet ik wel. Maar hoe het heet om, om geen bereik meer te hebben op je telefoon, hoe die angst heet. Nee, dat weet ik niet. Dat heet nomofobie. Dat betekent dus echt dat je geen angst meer hebt, of dat je angst hebt om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Ja, dus, je kent FOMO vast wel, fear of missing out, weet je wel. Dat iedereen altijd maar de hele dag op de telefoon moet zitten. Maar als je dus echt zomaar in het buitenland ergens rijdt en dreigt geen bereik meer te hebben, dan slaan mensen echt helemaal in de paniek. Ja, dat klopt. Ja, het is, heb jij kinderen of zo die dit meemaken? Nou, meer de kleinkinderen, hè. De kleinkinderen... En hoe oud zijn die? Hoe oud zijn de kleinkinderen? Die zijn 3 en 19. Oh, ja. Ja, dus die van 19 jaar, die zodra die ook maar even de telefoon moet wegleggen, is een dikke paniek dus. Ja, voor de paniek. Ja. Maar hoe uitzicht dan dat bij jullie aan tafel bijvoorbeeld? Worden ze wel zenuwachtig en een beetje paniekerig. Oh, echt? Ja, dan weten ze geen houding meer aan te nemen. Ik vind het zo bizar. Ik ben 24, maar ik leef helemaal niet in die wereld. Ik geef niks op mijn telefoon. Ik heb toevallig, echt serieus, vorige week een nieuwe telefoon gekocht. Omdat die van mij was zo oud, daar kon ik echt helemaal niks meer mee. Maar ik geef helemaal niks op mijn telefoon. Ik zit er nooit op. Ik heb het alleen maar mee omdat ik af en toe mijn moeder moet bereiken. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook belangrijk, hè. Ja, en die belt me ook nog vaak omdat ze op WhatsApp antwoord ik nooit. Dat is een beetje... dat zeg maar... dat is een beetje de strekking van hoe ik met mijn telefoon omga. Inderdaad. Maar goed, Johan, je wint wel het 5-deel slaapmasker hiermee. Hij komt je kant op. Ja, we die eens hard gaan proberen. Lekker, jongen. Werk ze nog vannacht. Goed zo, dankjewel. You won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine. 'Cause the thing I love about me is you.

king, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Van 538, je hoorde de Fate of Ophelia. De nacht van 538. En Kilian van Luijten hier, van harte welkom in de 538. En kun jij met passie over iets praten? Bijvoorbeeld over je werk of over een hobby of zo van je? Ja, ik had dat dus met ruimtevaart. Luchtvaart, ruimtevaart vind ik echt machtig interessant. En ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt meegekregen, maar er is zojuist echt een klein uur geleden echt weer iets super unieks gebeurd. Wereldgeschiedenis hebben we weer geschreven. Want een kleine uur geleden is er een nieuwe raket naar de maan vertrokken met astronauten daarin. Artemis 2 is dat. Een klein uurtje geleden vertrok, die had een klein beetje vertraging, maar uiteindelijk is die toch de lucht ingeschoten. En nu gaan ze, het duurt ongeveer 3 tot 4 dagen om naar de maan toe te vliegen. Nou, daar komen ze 6 april ongeveer aan. Om dan vervolgens 1 baan om de maan te draaien. Om gewoon te kunnen laten zien dat ze daarheen gaan. Met al die nieuwe veiligheidsprotocollen en dat soort dingen die ze tegenwoordig hebben. Om dan vervolgens weer 4 dagen terug naar aarde te keren. En dan hopelijk een veilige en vooral zachte landing te maken in het water. En dat gebeurt dus allemaal echt een klein uurtje geleden. Echt wereldgeschiedenis geschreven, want het is 1972, zijn we voor het laatst richting de maan geweest. Meer dan 55 jaar geleden. Ja, ik kan hier echt een uur over praten. Ik vind het zo waanzinnig vet. En ik zit dus net eventjes een klein schuin oog te kijken naar die lancering. Dat klonk dus een uurtje geleden zo. RS-25 engines. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. En liftoff. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Ja, echt. Vooral die laatste zin, ik krijg echt overal kippenvel. Ik vind het zo vet. Humanity, next voyage begins now. Ja, dat is waanzinnig, waanzinnig. Ik wou het toch even aan je kwijt, dat ik dit zo ontzettend vet vond. En ik vind eigenlijk dat hier veel te weinig in de media over wordt geschreven. Dus bij deze doe ik het dan maar, toch? We gaan weer naar de maan, jongens. Het is 538 met zometeen Two Brothers on the fourth floor. En eerst Stop Milieu. Dit is Morning. Radio 538. Minute to morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning. Oh, rising up ahead. Something to stay. A reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. Get on by the grace of the morning. The second best sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. Of the morning, with the sun I rise. I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know that I'll rise again by the grace of the morning. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired. Natuurlijk in de 538 en natuurlijk ben je daar ook niet altijd alleen. We gaan lekker samen de nachtdienst doorkomen met zometeen Roxy Dekker. Ook Ariana Grande komt eraan. En eerst een man ja, die toch ook alweer hitgeschiedenis schrijft. Hit na hit scoort hij. Nou, deze is nieuw en hartstikke lekker bij 538. Harry Styles, dit is American Girls. I've known you for ages. de Crown Label 538. Je hoorde One Last Time. En Kilian van Luijten hier, van harte welkom in de 538. En ben je ooit wel een keer bij het concert van Roxy Dekker geweest? Ja, waarschijnlijk zijn er nu twee mensen aan het luisteren. Kamp 1 is Roxy Dekker, wie de fuck is dat? En kamp 2 is Roxy Dekker. Ja, tuurlijk ben ik daar een keer geweest. Roxy Dekker, een van de nieuwste artiesten die we hier bij 538 draaien. En als je naar haar concerten gaat, moet je echt oordoppen meenemen. En ze legt zelf eventjes uit. Ik heb dat zoveel gehoord. En ik zag ook heel veel papa's en mama's met hun oren zo dicht staan. Maar ik dacht, is dat dan omdat jullie vinden dat ik zo kut zing of zo? Weet je wel, ik werd er zelf een beetje onzeker van. En toen na de show hoorde ik in één keer dat, dat het geluid zo hard was. Dat die kinderen zo hard meezongen. Dat is echt niet normaal. Als je naar een concert gaat, moet je oordoppen meenemen. Niet voor de luide boksen, omdat die kids zo keihard meezingen. Roxy Dekker, hoor je nu bij 538. Dit is de nieuwste Loser. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, zoek nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, het is tijd om ons te laten. Karma. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, cause, see no evil. Get it, baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do, make a bedrock, mommy.